Claire Kuyena. Naebi za soni mingi mwasi abanda mubali. Naebi liloba na yusu kebini esale makakaka. Nazwi coup de foudre papa. Motema epasuki. Félix Wazeko amoku a bongo. Mona yo et ta tolinga mote ma hanzambe na si coup de foudre na podle puyena angana yeo na yezoba angana yeo na ye jingi jingi jata sanzo tono mobi ma ye bouge na cerveau hanzambe na bandi pe kolinga yo podle puyena les deux mabiala les doyens. Sala nini pote yo linganga Tianga na epreuve loko la ra Yezu Asenga kana bato libo sote bandima ye Nasala nini pote yo lovenga Pesanga kondisyona yo pota vivre Nyo so yo kosenga nga ina kosala Aya oh, pole kuyena Oninga lingi yo yo pelinga ye Motema, ya linda kwe bolingwe vanda ka Fongole langa yangoko Aya oh, papa Esiko zali yo kamo mbongo langa ya mawa Aya oh, pole kuyena Moninga lingi yo yo pelinga ye ye ye ye Tanti amo temba na yo La pose la kaka Titu nanga e koka Papa, papa, papa Kala na biso nde yango sala sika ya lelo. E yango te Alex Mambote, Oasis. Kanda Monique, na Luanda, eh. Ah, petit nanga plaisir Zola. Ah, Nium Zola. Chico de Piolani. Chide de Piolani.